dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Après, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Ça n'aime du volley-baller, c'est ça qui n'est pas pas. Tu caches à toi, faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Un jour à l'autre, on sera tous papas. Et un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des génies, tous des génies. Dis-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dis-nous qui tient tout le monde, c'est comment fait des bébés. Mais personne sait comment fait des papas. Mensonge est ton réalité. Ça sort trop sous ses pouce ou quoi? Dis-nous où c'est caché. Το τραγούδι έρχεται από την Ευρώπη, αλλά η ηχογράφηση αυτή και η εκτέλεση είναι από ένα συγκρότημα από το Τέξας. Ακαπέλα είναι το γκρουπ αυτό, δηλαδή δεν έχουν όργανα, αλλά τραγουδάν με τα φωνητικά τους, οι Pentatonix. Οι Pentatonix έχουν κατακτήσει το αμερικάνικο κοινό τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το τελευταίο τους άλμπουμ. Έχουν και άλλο ένα πιο καινούργιο με χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Εκεί λοιπόν έχουν κάνει διασκευή στην μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία Papa Utei και πέρασαν το τραγούδι αυτό και στο αμερικάνικο κοινό. Ήταν η Pentatonix και μαζί μια καταπληκτική μουσικός που παίζει βιολί, η Lindsay Stirling, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είμαστε εδώ να ακούσουμε μαζί μερικά από τα καινούργια ενδιαφέροντα κομμάτια και να θυμηθούμε διάφορα γεγονότα που συνέβηκαν σαν σήμερα και να ψάξουμε στα περιοδικά να δούμε κάποιες ειδήσεις που νομίζω έχουν ενδιαφέρον και ιδιαίτερα μία για έναν τεράστιο Έλληνα συνθέτη που αποδεικνύεται τόσα χρόνια μετά από την πρώτη του εμφάνιση στην Ευρώπη πως εξακολουθούν οι δίσκοι του να είναι στις προτιμήσεις πολλών γνωστών καλλιτεχνών. Σε λίγο αυτά, γιατί τώρα ακούμε το συγκρότημα των Script. Η Script είναι ένα συγκρότημα από την Ιρλανδία, δημοφιλέστατο στην Βρετανία, με αυτό το καινούργιο άλμπουμ τους, που είναι το τέταρτο στη σειρά. Το άλμπουμ λέγεται No Sound Without Silence. All the life she has seen, all the meanest side of me, they took away the prophet's dream, for a prophet on the street. Now she's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. All his life he's been told, he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. Every day, every hour, turn the pain into power. Cause they've taken too much hits to go blow by blow. Now light him at stand back, watch him explode. She's got a lion's in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits to go blow by blow. Now light him at stand back, watch him explode, explode, explode, explode, explode. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. The Script και το τραγούδι Super Heroes από το άλμπουμ του στο καινούριο. Ένα άλλο διαφορετικό συγκρότημα τώρα που υπάρχει εδώ και 20 περίπου χρόνια. Κάποια στιγμή είχαν περάσει και από την σπουδαία ετικέτα της 4AD. Το συγκρότημα λέγεται Blonde Redhead. Έβγαλε καινούριο άλμπουμ με τίτλο Baragan. Thank you. εντελώς διαφορετικό το συγκρότημα των Blood Red Head από τους Script που ακούσαμε πριν. Οι Script μπορούν και περνάνε εύκολα σε ένα τεράστιο κοινό. Αυτοί έχουν ένα πιο έτσι εναλλακτικό κοινό. Και ακούμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ Barragan, το No More Honey. Και μια και λέω για το εναλλακτικό κοινό και το εμπορικό κοινό, μην χάσετε αύριο, στο δεύτερο μέρος, τελικά θα έχουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έκαναν σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Το είχα πει από την περασμένη Παρασκευή, σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, ότι ανάλογα με τη μουσική που ακούν οι νέοι και οι φοιτητές κυρίως, τους θεωρούν ή χαζούς ή έξυπνους. Έτσι λοιπόν αύριο θα παίξουμε ένα μέρος από τη μουσική που ακούν οι χαζοί και ένα μέρος από τη μουσική που ακούν οι έξυπνοι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις φωνές δύο εξαιρετικών ηθοποιών. Μία γυναίκα που είναι από τη γενιά της και όχι μόνο, πραγματικά η Pretty Woman, και μιλάμε για τη Julia Roberts, και τον άλλον που είναι ένας από τους μεγάλους ηθοποιούς της νεότερης γενιάς, ο Joaquin Phoenix. Και οι δύο γεννήθηκαν σαν σήμερα. Έτσι λοιπόν, μια και έχουμε και την άποψή τους για το τραγούδι, αφού έχουν τραγουδήσει σε κάποιες συγκεκριμένες ταινίες, να ακούσουμε λοιπόν τη Julia Roberts που έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 67, στο κομμάτι All My Life. Julia Roberts λοιπόν, γενέθλια σήμερα, την ακούσαμε να λέει το All My Life, γενέθλια και για τον Joaquin Phoenix που περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία τη νέα του ταινία. Λοιπόν, ο Phoenix γεννήθηκε το 1974. Εδώ τον ακούτε σε ένα τραγούδι από έναν από τους καλύτερους ρόλους που έχει κάνει στην καριέρα του, το Walk the Line. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Mm-hmm. days through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν κάποιοι ηθοποιοί, όπως εδώ σε αυτή την ταινία, η Reese Witherspoon και ο Joaquin Phoenix στο Walk the Line, λένε και οι ίδιοι τα τραγούδια και δεν ντουμπλάρονται. Παίζει μεγάλο ρόλο αν είναι και η ερμηνεία τους σπουδαία στο να προχωρήσουν για υποψηφιότητες ή να πάρουν το Όσκαρ. Η Reese Witherspoon πήρε το Όσκαρ σε αυτή την ταινία, ο Joaquin δεν το πήρε αλλά ήταν υποψήφιος. Θα το πάρει κάποια στιγμή γιατί είναι ένας καταπληκτικός ηθοποιός. Γενέθλια σήμερα και για έναν άλλον μουσικό από αυτούς που δυστυχώς στη χώρα μας δεν απέκτησαν, παρόλο που έχει πολύ μεγάλη δισκογραφία, τη φήμη που θα έπρεπε. 28 σαν σήμερα, το 69 γεννήθηκε ο Ben Harper. Απλά αυτά τα γενέθλια μας δίνουν την ευκαιρία να θυμηθούμε κάποιους από τους πολύ καλούς που κάποτε έκαναν επιτυχία ή που συνεχίζουν να κάνουν επιτυχία. Ben Harper. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο. Η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-9995 και μηνύματα στέλνετε με τις παρατηρήσεις σας. Πάντοτε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 ή στο email live@vimafm995.gr. Επίσης, στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίτζα Ζούγρη. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και η Αφροντάιτε Child κυριαρχούν σε 4 σελίδες του νέου τεύχους του Μότζο. Αυτό αποδεικνύει το πόσο διαχρονικό είναι το συγκρότημα των Αφροντάιτε Child και πόσο σεβαστός είναι σε όλους ο Βαγγέλης. Ο Χόλι Τζόνσον, σε μια συνέντευξη που δίνει στο Μότζο, είναι από τους Frankie Goes to Hollywood, λέει για τα 5 καλύτερα άλμπουμ της ζωής του και αναφέρει David Bowie, Kraftwerk, T-Rex, The Velvet Underground και το soundtrack της καταπληκτικής ταινίας Blade Runner, μια μουσική εκπληκτική που έχει γράψει ο Βαγγέλης και ακούμε τώρα ένα απόσπασμα. Δεν έβαλα το γνωστό θέμα, έβαλα ένα άλλο από τα κομμάτια που ακούγονται στο soundtrack και στην ταινία βέβαια και στον δίσκο. Βαγγέλης Παπαθανασίου, Blade Runner. Blade Runner, λοιπόν, Βαγγέλης Παπαθανασίου. Εν τω μεταξύ, στο ίδιο τεύχος, με εξώφυλλο την Σούζη, που κάναμε και αφιέρωμα στα κομμάτια που ακούει η Σούζη και που επηρέασαν την καριέρα της, ο Jeff Tweedy, από το πολύ καλό συγκρότημα των Wilco, διαλέγει τα 5 καλύτερα άλμπουμ που έχει ακούσει ποτέ. Τα άλμπουμ αυτά όλα είναι πολύ δύσκολα. Και μέσα σε αυτά, με διθυραμβικά σχόλια από τον ίδιο τον Τζεφ Τουίντι, το 666 τον Aphrodite's Child, όπου λέει ότι το άλμπουμ αυτό το ανακάλυψα από τον μεγάλο μου αδελφό, και αυτός είναι Αμερικάνος, όπου θα έλεγα ότι η Aphrodite's Child, λόγω της, του φόβου του Βαγγέλη να ταξιδεύει με το αεροπλάνο εκείνη την εποχή, δεν είχαν κάνει πολλά πράγματα στην Αμερική, και όμως υπάρχει και εκεί ένα ψαγμένο κοινό που έχει ανακαλύψει το 666. Λέει λοιπόν ότι από τον μεγάλο μου αδελφό, ο Τζεφ Τουίντι, ανακάλυψα το Aphrodite's Child 666, το άλμπουμ αυτό του 72. Ο αδελφός μου είχε λοιπόν δίσκους στον Amon Dool, τον Kraftwerk, και μέσα σε αυτούς μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το άλμπουμ, και αναφέρει διάφορα σχόλια για το άλμπουμ, και μάλιστα στέκεται και στην ερμηνεία της ηθοποιού Ειρήνη Παπά, που συμμετέχει στο άλμπουμ αυτό, όπως ξέρετε, και διάφορα άλλα για το ελληνικό συγκρότημα που έκανε έναν από τους σπουδαιότερους δίσκους στην ιστορία του progressive rock. Από το 666 τον Aphrodite's Child. By my friend, goodbye. Will I, you forget or break it. You make it. You make it still. Oh, you make it. Cry in my empty room, and we try to forget and break it. Fly. Σε λίγα λεπτά εδώ στο Βήμα FM θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Μπουλάκης για να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στα Western, με τη μετάθεση βέβαια μερικών καταπληκτικών τραγουδιών που ακουγόντουσαν σε ταινίες Western. Για τώρα το συγκρότημα The War on Drugs. Το τραγούδι λέγεται Red Eyes και είναι από την τελευταία της δουλειά Lost in the Dream. Thank you. Ακούσαμε The War on Drugs, το Red Eyes από το τελευταίο τους άλμπουμ. Συνεχίζουμε με Mark Lanegan από το Fandom Radio. Αυτό ήταν το τραγούδι του Mark Lanegan από το τελευταίο του άλμπουμ Harvest Home. Αυτή την εβδομάδα, μέσα στα 10 πρώτα άλμπουμ και Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, είναι δύο καλλιτέχνες που ξεκίνησαν από το Brooklyn στις αρχές δεκαετίας του 60. Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα όλων των εποχών. Η Barbara Streisand, που συνεχίζει με το άλμπουμ της να έχει μια σταθερή απόδοση, και το καινούριο άλμπουμ, το 32ο, του Neil Diamond. Από όπου ακούμε το τραγούδι αυτό. There wasn't nothing but a heartache in the middle of a bad dream. Like I took on the whole world and I never had a chance, girl. Was a one-way conversation. I never got the invitation. The sharpness of her words deceiving. And I couldn't stop the bleeding. And Lord, I tried to be forgiving. But getting by don't mean you're living. And on that highway going nowhere was an exit overdue. And all she had to give was heartache.